e verde, băbna ude, mi-aduc aminte de multe ce dragoste am mai pierdut, măi. Hai, hai, foaie verde, băbna ude, mi-aduc aminte de multe ce dragoste am mai pierdut, măi. Când eram în vremea mea, măi, tăiam calul cu scara, măi. Aveam mândre în șapte sate, cu drag le iubeam pe toate, cu drag le iubeam pe toate. Hai, hai, foaie verde din măr dulce, când o-i muri și mă-i duce să mă îngroape, când o-i zice. Hai, hai, foaie verde din măr dulce, când o-i muri și mă-i duce să mă îngroape, când o-i zice. În ușa bisericii, în calea pui culiții, măi, când o trece să se închine, să dea cu ochii de mine, să dea cu ochii de mine. Hai, hai, foaie verde, măr domnesc, nu-mi-e ciudă că trăiesc, mie necască-mi bătrânesc, măi. Hai, hai, foaie verde, măr domnesc, nu-mi-e ciudă că trăiesc, mie necască-mi bătrânesc, măi. Când eram în vremea mea, tăiam calul cu scara, măi, aveam mândre în șapte sate, cu drag le iubeam pe toate, cu drag le iubeam pe toate. Când eram în vremea mea, tăiam calul cu scara, măi, aveam mândre în șapte sate, cu drag le iubeam pe toate, cu drag le iubeam pe toate.